पेज 365 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 41वां सर्ग। सोकर जागे हुए राजा द्वारा घर में प्रविष्ट हुई देवियों का पूजन तथा सिंधुरथ नामक लड़का हुआ। सिंधुरथ के लड़के का नाम शैलरथ पड़ा। शैलरथ से कामरथ राजा के वंश का पूर्वजन्म की स्मृति का और ज्ञप्ति द्वारा आत्मोपदेश का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, उन दो देवियों के प्रविष्ट होने पर राजा पद्म के घर के भीतरी भाग दो चंद्रमाओं के उदय होने पर जैसा प्रकाश होता है, वैसे प्रकाश से वह सुंदर हो गया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसमें स्पर्श होने पर बड़े भले लगने वाले और निर्मल सुगंधि वाले मृदु मंदार पवन बहने लगे। उन देवियों के प्रभाव से राजा के सिवा घर के अन्य नर नारी निद्रायुक्त हो गए। दो, वह सुंदरता में नंदन वन के तुल्य हो गया। व्याधि पीड़ा उससे दूर हो गई। वसंत के उल्लास से युक्त वन की नाई और प्रातः काल के खिले हुए कमल की नाई रमणीक हो गया। तीन, वर्टिकल बार चंद्रमा के द्रव के समान शीतल उनकी देह के कांति पटल से अमृत से सिक्त हुए की नाई आह्लादित होकर वह राजा जाग उठा। चार, उसने दो आसनों पर बैठी हुई मेरु के दो शिखरों पर उदित हुए दो चंद्रबिंबों की नाई दो अप्सराओं को देखा। राजा को बड़ा विस्मय हुआ। एक क्षण भर अपने मन में विचार कर जैसे शेषशया से चक्रपाणि भगवान गदाधर उठते हैं, वैसे ही वह शयन से उठा। पांच, छे, उसने सोते समय इधर उधर अस्त व्यस्त हुए माला हार और धोती को अपने अपने स्थान पर ठीक किया। सिरहाने के पास रखी हुई फूल की टोकरी से दास की नाई स्वयं ही खूब फूले हुए फूल अंजलि में लिए और भूमि में ही पद्मासन बांधकर बड़े विनय भाव से देवियों से यह कहा, सात आठ वर्टिकल बार हे देवियों, आपकी जय हो। आप दोनों जन्म दुःखमय जाल और त्रिविध ताप रूपी दाह दोष को दूर करने के लिए चंद्रकांति चांदनी हैं। बाह्य और आभ्यंतर अंधकार के विनाश करने के लिए सूर्य के प्रकाश रूप हैं। नौ, यह कहकर राजा ने जैसे कमल थे वैसे ही उनके चरण कमलों पर पुष्पांजलि अर्पित की। दस, देवी सरस्वती ने लीला के प्रति राजा का जन्म वृत्तांत कहने के लिए संकल्प से पास में स्थित मंत्री को जगाया। जागे हुए मंत्री ने अप्सराओं के सदृश मनोहर रूप वाली दो देवियों को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर बड़े विनय से उनके आगे उपस्थित हुआ। ग्यारह बारह, देवी ने राजा से कहा, हे राजन, आप कौन हैं, किसके पुत्र हो और कब यहाँ उत्पन्न हुए? इस प्रश्न को सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, तेरा, हे देवियों, यह आप लोगों का ही प्रसाद है कि जो मैं आपके सामने भी बोलने में समर्थ हो रहा हूँ। आथ, हे देवियों, आप लोग मेरे स्वामी का जन्म सुनिए। चौदह, पहले इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा श्रीमान कुंदरथ थे। उनके कमल के सदृश विशाल नेत्र थे और उन्होंने अपने बाहुओं की छाया से आच्छादित की नाई शत्रुओं और दरिद्रता से जनित दुःख के निवारण द्वारा पृथ्वी का पालन किया। उनका चंद्रमा के सदृश सुंदर मुख वाला भद्रथ नाम का लड़का हुआ। उसका विश्वरथ नाम का लड़का हुआ। विश्वरथ का बृहद्रथ नाम का लड़का हुआ। उसका 365 पेज 366 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कामरथ से महारथ पैदा हुआ। महारथ का विष्णुरथ लड़का हुआ। उसका लड़का नभोरथ हुआ। ये हमारे स्वामी राजा नभोरथ के महान पुण्य पुंजों से समुद्र से चंद्रमा की नाई उत्पन्न हुए हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान इनकी निर्मल आकृति है, जैसे चंद्रमा अपनी अमृतस्त्राविणी किरणों से लोगों को आह्लादित करते हैं, वैसे ही इन्होंने अमृत तुल्य अपने स्नेह मधुरता उदारता दया आदि गुणगणों से लोगों को तृप्त कर दिया है। ये माता सुमित्रा की कोख से उनके महान पुण्य पुंजों से श्री पार्वती जी से गुह की नाई उत्पन्न हुए हैं। इनका शुभ नाम विदुरथ है। इनके विरक्त और मोक्षेच्छु पिताश्री जब ये 10 ही वर्ष के थे, इन्हें राज्य देकर तप करने के लिए वन में चले गए थे। 15-20 वर्टिकल बार हे देवियों, तभी से लेकर ये धर्म पूर्वक भूतल का पालन कर रहे हैं। आज हमारे पुण्यरूपी वृक्ष के फलने पर आप यहाँ प्राप्त हुई हैं। 21 हे देवियों, बड़े भारी तप आदि सैकड़ों क्लेशों से भी आपके दर्शन मिलना कठिन है। इस प्रकार दर्शन प्रदान रूप आपके प्रसाद से ये महाराज श्रीमान विदुरथ आज अत्यंत पवित्र हो गए हैं। यह कहकर जब मंत्री चुप हो गए और राजा नीचे मुख कर भूमि में पद्मासन बांधकर चुपचाप बैठे थे, तब राजन, आप विवेक से स्वयं अपने पूर्वजन्म का स्मरण कीजिए। यह कह रही सरस्वती ने उनके मस्तक पर हाथ से स्पर्श किया। देवी के स्पर्श करने के अनंतर पद्म का हृदयांधकार यानी माया विनष्ट हो गई। 22-25 वर्टिकल बार देवी सरस्वती के स्पर्श करने पर राजा पद्म का हृदय बाहर भीतर प्रकाशपूर्ण हो गया। राजा ने अपने पूर्व जन्मों के वृत्तांत का, जो कि स्फुरित होता हुआ सा अंतःकरण में स्थित था, स्मरण किया। 26 वर्टिकल बार राजा ने लीला के विलास, कर्तव्य के साथ साथ शरीर और एकच्छत्र राज्य के त्याग को कभी पहले अनुभव पथ में आरूढ़ न हुए भी देवी सरस्वती के वृत्तांत को, लीला की अत्युन्नति को और अपने वृत्तांत को जाना। उसे जानकर राजा समुद्र में गोते लगाता हुआ सा विस्मय में पड़ गया। उसने अपने मन में कहा, बड़े खेद की बात है कि संसार में यह माया फैलाई गई है। 27-28 वर्टिकल बार इस समय इन देवियों की कृपा से मुझे इसका परिज्ञान हुआ है। राजा ने कहा, हे देवियों, यह क्या बात है कि मुझे मरे एक ही दिन हुआ है, पर यहाँ मेरी आयु बीत चली है। मुझे पैदा हुए 70 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मुझे इस जन्म के अनेक कार्यों का जो स्मरण हो रहा है, मुझे अपने पितामह की जो याद आ रही है, मैं अपनी बाल्यावस्था का जो स्मरण करता हूँ, युवावस्था का जो स्मरण करता हूँ, मित्रों की मुझे जो स्मृति हो रही है, बंधु बांधव आदि परिवार का जो स्मरण हो रहा है, सो कैसे अधिष्ठान चिन्मात्र ही संपूर्ण प्रपंच का तत्व है, यानी यथार्थ स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है, उससे अतिरिक्त सब माया मात्र है। यों तत्व उपदेश करने के लिए पहले दूर देश और काल में स्थित अन्य लोक में गमन भ्रम का निवारण कर रही सरस्वती देवी ने कहा, राजन, मरण रूपी महामोहमयी मूर्छा के बाद तुरंत उसी क्षण में तुम्हारे इसी घर के उसके अधिष्ठानभूत चिदाकाश के माया रूप आवरण से तिरोहित होने पर, गिरिग्राम वाले ब्राह्मण के घर के अंदर स्थित होने पर, उक्त पद्मलोकांतर में उसी राजमहल में उसमें भी। 366 पेज 367 41 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। प्रधान राजसदन के अंदर आकाश में ही यह ब्रह्मांड मंडप है। उस ब्रह्मांड मंडप के अंदर यह प्रत्यक्ष देखा जाता हुआ तुम्हारा जन्म आदि आपाततः प्रतीत हो रहा है। 29-33 वर्टिकल बार शंका, तो क्या वही ब्रह्मांड जगत इस प्रकार प्रतीत होता है? 367 समाधान, नहीं, प्रत्येक यानी भिन्न भिन्न जगद्रूपी घर ब्राह्मण गृह के अंदर है और मेरे भक्त तुम्हारा जीव भी ब्राह्मण के घर के अंदर है। 34 उसी ब्राह्मण गृह में, उसी मंडप में उसका, तुम्हारे जीव का भूतल है। उसी घर के अंदर यह परिदृश्यमान पद्म संसार मंडल है। वहीं पर तुम्हारा यह महासमृद्धिशाली घर स्थित है। वहीं पर निर्मल आकाश के तुल्य निर्मल तुम्हारे चित्त में व्यवहार भ्रम का विस्तार करने वाला यह दृश्य प्रपंच प्रतीति को प्राप्त हुआ है। व्यवहार भ्रम परंपरा की विस्तारकता का, जो कि सबको अनुभूत है, उल्लेख करते हैं। जैसे कि यह मेरा जन्म है, मेरा इक्ष्वाकु कुल है, ये इस नाम के मेरे पिता पितामह आदि पहले हुए थे। मैं उत्पन्न हुआ, बालक रहा, जब मैं 10 वर्ष का था, मेरे पिता यहाँ पर राज्य में मेरा अभिषेक कर सन्यासी हो बन को चले गए। तदुपरांत दिग्विजय करके राज्य को कंटक शून्य शत्रुविहीन बनाकर इन मंत्रियों और नागरिकों के साथ मैं पृथ्वी का पालन करता हूँ। यज्ञ क्रिया करते और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते करते मेरी अवस्था के 70 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस समय शत्रु सेना ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर रखी है, उसके साथ मेरा भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध करके मैं घर आया हूँ, इस घर में यथापूर्व स्थित हुआ हूँ। ये देवियाँ मेरे घर में प्रकट हुई हैं, मैं इनका पूजन करता हूँ। यह निश्चित बात है कि पूजित देवता मनोकामना पूरी करते हैं। इन दोनों में से एक देवी ने जैसे सूर्य की प्रभा कमल को विकास देती है, वैसे ही मुझे यहाँ पर ऐसा ज्ञान दिया जो पूर्व जन्म स्मृतिप्रद है। इस समय मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, मेरे संदेह कट गए हैं। 35-44 वर्टिकल बार में संपूर्ण दुःखों के ऊपर होने से शांत होऊंगा, निर्तिशय सुख की समृद्धि होने से मुक्त होऊंगा, केवल एक रस सुख ही होकर मैं स्थित होऊंगा। इस प्रकार की प्रचुर शाखा प्रशाखाओं से युक्त भ्रांति, जो कि नाना प्रकार के आचार विहारों और लोकांतर में गमन से युक्त है, फैली है। पहले जिस मुहूर्त में तुम मृत्यु को प्राप्त हुए, उसी समय यह प्रतिभा अपने आप तुम्हारे हृदय में उदित हुई। जैसे नदी का प्रवाह एक आवर्त का त्याग कर शीघ्र ही दूसरे आवर्त का ग्रहण करता है, यानी बनाता है, वैसे ही चित्त प्रवाह भी एक सृष्टि का त्याग कर दूसरी सृष्टि का ग्रहण करता है। जैसे आवर्त भी अन्य आवर्त से मिला हुआ और कभी बिना मिला हुआ प्रवृत्त होता है, वैसे ही यह सृष्टि भी जागृत में अन्य जीवों की सृष्टि से युक्त और स्वप्न में अमिश्र यानी अन्य जीवों की सृष्टि से रहित है। उस मरण मुहूर्त में चिद्रूप सूर्य जो तुम हो, तुम्हारी प्रतिभा को प्राप्त हुआ असद्रूप यह जगत जाल उपस्थित हुआ है। जैसे स्वप्न के एक मुहूर्त के अंदर सैकड़ों वर्षों की भ्रांति होती है, 45-50 वर्टिकल बार जैसे मनोरथ में जीवन और मरण होते हैं, जैसे गंधर्वनगर में भीत और भीत को शोभित करने वाले चित्रों की प्रतीति होता है, जैसे नौका के वेग से चलने पर वृक्ष और पर्वतों का कंपन चलन प्रतीत होता है, जैसे अपने वात पित्त आदि धातुओं का सन्निपात। सर्ग पेज 368 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। होने पर पर्वतों का चलना प्रतीत होता है और जैसे स्वप्न में अपने शिर का काटना दिखाई देता है, जो पूर्व में कभी अनुभूत नहीं है और जो अव्यवहार्य है, वैसे ही विस्तृत रूप वाली अतेव दुरुच्छेद्य यह प्रपंच भ्रांति भी मिथ्या ही है। 51-53 वर्टिकल बार तब परमार्थ वस्तु क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर देवी कहती है, वास्तव में न तो तुम कभी उत्पन्न हुए हो और न तुम कभी मरे हो, किंतु विशुद्ध विज्ञान स्वरूप शांत तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो। 54 वर्टिकल बार दृश्य के मिथ्या होने पर दृश्य संवलित चिदाभास रूप दृश्य दर्शन भी मिथ्या ही है। यों विश्व शून्य केवल चिन्मात्र का शेष है, इस अभिप्राय से देवी कहती है, तुम इस समस्त प्रपंच को देखते से हो, वास्तव में कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि विषी जीव ही नहीं है, तब देखोगे क्या, किंतु तुम ही निर्मल महामणि के समान और भास्कर सूर्य आदि के समान अपने स्वरूप में अपने से नित्य सर्वात्म भाव से प्रदीप्त होते हो। वस्तुतः न तो यह भूतल सत है, न यह तुम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा विदुरथ देह सत हो, न ये पर्वत हैं, न ये ग्राम हैं, और न ये तुम्हारे परिजन शत्रु ही सत हैं, न हम लोग ही सत हैं। 55-56 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अल्पतर में महत्तर वस्तु का न समा सकना ही प्रपंच के मिथ्यात्व का कारण है, इस आशय से कहते हैं। गिरिग्राम के ब्राह्मण के मंडपाकाश में सभार्य लीलाप्ति से युक्त यह भास्वर दैदीप्यमान जगत प्रतीत होता है। उसमें बहुत से भवनों से सुशोभित लीला की राजधानी है। उक्त ब्राह्मण के गृहाकाश में इस प्रकार से जाना गया यह जगत है। जिस घर में इस समय हम लोग बैठे हैं, वह उस जगत में प्रतीत होता है। इस प्रकार मंडपों का जो आकाश है, वह आकाश आदि से शून्य निर्मल ब्रह्मा ही है। उसी प्रकार मंडपों में न पृथ्वी है और न नगर ही है, न वन है, न पर्वत श्रेणियां हैं, न मेघ, नदियां और सागर ही हैं। केवल चिन्मात्र पूर्ण उस ब्रह्मरूप मिथ्या घर में मिथ्या पुरुष विहार करते हैं। न लोग देखते हैं, न राजा हैं और न पर्वत हैं। 57-61 लोग नहीं देखते हैं, इस कथन से मंत्री सेवक आदि स्वप्न में ऐसे देखे गए लोगों के तुल्य हो जाएंगे, पर यह तो संभव नहीं है, ऐसी शंका से राजा ने पूछा। विदुरथ ने कहा, हे देवी, यदि ऐसा है तो मेरे ये अनुचर यहाँ पर कैसे सत्य हैं। 62 वे मेरे सदृश सत्य स्वभाव आत्मा में जीव भाव से युक्त हैं अथवा नहीं, जगत स्वप्न के पदार्थ की नाई प्रतीत होता है। मेरे स्वप्नर आदि सत्स्वभाव मुझ में कैसे सत्य होंगे और कैसे न होंगे, यह आप मुझसे कहिए। 63 यदि अज्ञानियों की दृष्टि से जीव भाव से उनकी सत्यता पूछते हो, तो वह सत्यता तुम्हारी भी नहीं। तत्वदृष्टि से अधिष्ठान चिन्मात्र रूप से उनकी सत्यता पूछते हो, तो वह उनकी भी है ही, इस आशय से देवी जी ने उत्तर दिया। श्री सरस्वती जी ने कहा, हे राजन, जिन लोगों को ज्ञातव्य वस्तु ज्ञात हो चुकी है, 368 पेज 369 42 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। जो शुद्ध बोधस्वरूप हैं, ऐसे चिदाकाश रूपी पुरुषों की दृष्टि से यह जगत संबंधी कुछ भी पदार्थ सत नहीं है। जो शुद्ध बोधस्वरूप है, उसे जगभ्रम कहाँ से हो सकता है? रस्सी में सर्प भ्रम के निवृत्त हो जाने पर फिर सर्पभ्रम कहाँ से होगा? जगभ्रम असत्य है, यह जब भली भांति ज्ञात हो गया, फिर उसकी सत्ता कैसे? मरुभूमि में प्रतीत होने वाले मृगजल के स्वरूप का परिज्ञान होने पर फिर उसमें जल बुद्धि कैसे हो सकती है? स्वप्नकाल में जागृत से अपने स्वरूप के परिज्ञात होने पर अपना मरण कैसे सत्य हो सकता है? अपनी स्वप्नावस्था में अमृत पुरुष को ही अपने मरण का भय होता है। मेघरूप आवरण का विनाश होने पर जैसे शरतकालीन आकाश की शोभा स्वच्छ हो जाती है, वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञान रूप आवरण का विनाश होने पर जिसका हृदय स्वच्छ और स्फुरित होती हुई आत्मप्रभा से धवल और आत्मैक्यापत्ति से पूर्णता रूप विस्तार को प्राप्त हुआ है, ऐसे शुद्ध और तत्ववेत्ता पुरुष की बुद्धि में अज्ञानियों की दृष्टि में होने वाली मैं और जगत ऐसी प्रतीति वस्तुतः नहीं है, वह केवल वाचिक व्यवहार मात्र है। महर्षि वाल्मीकि जी के इतनी कथा कह चुकने पर दिन बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल शिखर की ओर अग्रसर हो गए और भरद्वाज आदि मुनियों की सभा वाल्मीकि जी को प्रणाम कर सायंकाल के संध्यावंदन आदि कृत्य के लिए स्नानार्थ चली गई एवं रात्रि बीतने पर सूर्य के उगते उगते मुनिमंडली सभा स्थान में आ गई। 64-69 341 सर्ग समाप्त।